Kaseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. W niedzielę tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Partyjne konwencje i spotkania wyborcze na 2 miesiące przed głosowaniem do Europarlamentu. Według brytyjskich mediów ministrowie stanęli przeciw premier Theresie May i chcą jej rezygnacji. Szpital w reprezentacji, a polscy piłkarze już jutro grają z Łotwą. Więcej za chwilę w sporcie. Sobota pod znakiem partyjnych spotkań przed eurowyborami, które odbędą się za 2 miesiące. We Wrocławiu odbyła się kolejna, trzecia regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W stolicy Dolnego Śląska prezes PiS Jarosław Kaczyński apelował do członków partii o intensywną pracę i przekonywanie wyborców do programu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński zachęcał działaczy PiS do wytężonej pracy i przekonywania Polaków do programu partii. Mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie dzieli Polaków, a polityka realizowana przez rząd poprawia ich sytuację materialną. Prezes PiS apelował, by rozmawiać o tym z wyborcami. Teraz jest czas próby. Teraz jest czas najwyższego wysiłku. Teraz jest czas determinacji i pracy. A zwycięstwo przyjdzie. W regionalnej konwencji wyborczej we Wrocławiu wzięło udział kilkuset członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Ważne jest, żeby przedstawić program. Ważne, żeby przede wszystkim umocnić przekonania w społeczności, że to jest właściwy kierunek. Ludzie w mniejszych miasteczkach, jak dzisiaj w Szczelinie, chcą po prostu poznać, zobaczyć, zapoznać się z tym programem. To już jest czas kampanii wyborczej. Do przodu. To była trzecia konwencja PiS przed wyborami do Europarlamentu. Planowo takie spotkania odbędą się we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Warszawie obradowała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, która zatwierdziła kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Wasz czas się skończył, odejdźcie, bo stoicie Polakom na drodze do spełnienia marzeń. Tak mówił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że 26 maja Polacy będą mieli wybór. Zagłosują za silną Polską albo za Polską na marginesie, za Unią Europejską albo przeciwko niej. Przedstawiając propozycje programowe, mówił o inwestycjach w zdrowie, w badania i rozwój, o programie Wzrost Płac. Zapowiedział podwyżkę dla nauczycieli. Po powstaniu nowego rządu znajdziemy środki, by nauczycielom podnieść zarobki o 1000 zł. O 1000 zł brutto. Wiceszef Europejskiej Partii Ludowej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że Koalicja Europejska proponuje otwartość i budowanie Europy opartej na wartościach. Fantastyczne doświadczenie, ludzie naprawdę wpływowi, ale również działacze, również specjaliści, bo my naprawdę do Brukseli wyślemy ludzi, którzy grają w pierwszej lidze. Głos zabrali także kandydaci Platformy do Parlamentu Europejskiego, w tym między innymi Janusz Lewandowski, Janina Ochojska i Ewa Kopacz. Sylwia Białek, Polskie Radio. Swoją konwencję zorganizowała dziś w Warszawie także Partia Wiosna. Warszawską listę otworzy lider ugrupowania Robert Biedroń, a zaraz za nim będzie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Czarne chmury nad brytyjską premier Theresą May. Takie informacje podaje Sunday Times, który zaznacza, że w gabinecie następuje przewrót. Według źródeł brytyjskiej gazety 11 ministrów chce, żeby szefowa rządu zrezygnowała ze stanowiska. Jeden z ministrów miał powiedzieć Sunday Timesowi, że koniec premier May jest bliski i odejdzie za 10 dni. Dziś ulicami Londynu przeszły setki tysięcy Brytyjczyków domagających się drugiego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. W Paryżu wielka wystawa skarbów znalezionych w grobowcu faraona Tutanchamona. Niezwykłe eksponaty można będzie oglądać do połowy września. Potem wrócą do Egiptu. Grobowiec faraona odkrył w listopadzie 1922 roku w Dolinie Królów po wieloletnich żmudnych poszukiwaniach angielski archeolog Howard Carter. W Paryżu można obejrzeć 150 eksponatów, z których 50 nigdy wcześniej nie opuszczało Egiptu. A zatem w La Villette wystawiono płaskorzeźby ze złoconego drewna z uwiecznionymi na nich scenami z życia faraona. Egipcjanie wierzyli, że śmierć oznacza nowe narodziny, stąd faraonowi włożono do grobowca wszystko to, co zdaniem go chowających mogło mu się przydać na tamtym świecie. Dlatego też pokazywana w La Villette kolekcja jest tak bogata i różnorodna od wykonanych ze złota figur bóstw po papirusy. Jest niezwykle misternie inkrustowany i zdobiony fotel Tutanchamona, a także jego podobizna wykonana ze złoconego drewna umieszczona na czarnej panterze. Ekspozycję już okrzyknięto wystawą stulecia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Adam Malecki. Wiadomością dnia jest oczywiście zwycięstwo naszych skoczków narciarskich w Planicy. Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła wygrali rywalizację drużynową i zapewnili sobie końcowy triumf w Pucharze Narodów. Na słoweńskim Mamusie pokonali Niemców i gospodarze Słoweńców. Jutro na zakończenie sezonu ostatni konkurs indywidualny. Drużynowo z Łotyszami zagrają jutro nasi piłkarze w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwie w Wiedniu reprezentacja wraca na PG Narodowy. Raport z kadry Jana Kałuckiego. Jerzy Brzęczek do tej pory wielokrotnie powtarzał, że musi się uporać z problemem bogactwa. Tym razem selekcjoner reprezentacji Polski musi uporać się z infekcją, która zaatakowała niektórych piłkarzy. W kadrze panuje mała epidemia, a wśród chorych jest m.in. Krzysztof Piątek. Jest dosyć liczna grupa zawodników z infekcją. Krzysiek praktycznie ten dzisiejszy dzień, jak również wczorajszy wieczór, był w jakiś sposób odizolowany od zespołu, żeby ta infekcja w jakiś sposób na innych zawodników nie przeniosła. Z Piątkiem czy bez reprezentacja Polski jest absolutnym faworytem. Łotysze zmagają się z ogromnymi problemami. Nasi jutrzejsi rywale w pierwszym spotkaniu przegrali z Macedonią Północną 1-3. Sam trener Slavisa Stojanović, który jest selekcjonerem dopiero od kilkunastu dni, przyznał, że sam uczy się zespołu. Szczerze mówiąc, to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Trudno przygotować zespół przeciwko tak dobrze grającej reprezentacji Polski. Cały czas uczymy się siebie. Moi zawodnicy grali razem 10 razy. To zupełnie inna sytuacja niż u was. A pierwszy gwizdek o 20:45. W dzisiejszych meczach eliminacyjnych Włosi pokonali 2-0 Finlandię, Hiszpania 2-1 wygrała z Norwegią, a Szwecja pokonała Rumunię, też 2-1. Precyzji w strzelaniu piłkarze mogliby się uczyć od Klaudii Breś. Polka została mistrzynią Europy w strzelaniu z 10 metrów z pistoletu pneumatycznego. Zostałam po raz pierwszy w swoim życiu mistrzynią Europy seniorek. Ten medal jest dla mnie niesamowicie ważny, otwiera bardzo dużo dróg, no i jest spełnieniem moich marzeń. Naprawdę wszystko poszło tak, jak mogłam sobie tego wymarzyć. Co ciekawe, strzelanie z 10 metrów z pistoletu pneumatycznego to konkurencja przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Breś mistrzynią Starego Kontynentu, rundę rajdowych mistrzostw Europy wygrała dzisiaj polska załoga. Łukasz Habaj i Daniel Dymurski triumfowali w rajdzie Azorów. W kolarskim wyścigu Mediolan San Remo triumfował za to Francuz Julien Alaphilippe. Michał Kwiatkowski ze świetnym trzecim miejscem. W hokeju na lodzie walczą o wielki finał. Tauron GKS Katowice pokonał 5-3 Komarch Krakowie. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą pasy 3-2. W piłce ręcznej w 1/8 finału Ligi Mistrzów PGE Wiwe Kielce zremisowało 33-33 z Motorem Zaporoże. Rewanż 30 marca w Kielcach. Reprezentacja szczypiornistek za to w towarzyskim turnieju Baltic Handball Cup wygrała ze Słowacją 29-23, a jutro na zakończenie zmierzy się z Argentyną. Także jutro Hubert Hurkacz, który wyeliminował Dominika Thiema i awansował do trzeciej rundy Miami Open, zagra i z jednym z najzdolniejszych tenisistów młodego pokolenia, Felixem Ogerem Alisime. To jutro, także jutro trzecia strona medalu w trójce od godziny 17. Zapraszamy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro w całym kraju na zmianę słońce i chmury, przelotny deszcz jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą 7 stopni w Koszalinie, 9 w Białymstoku, 11 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 12 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Dejanira. Słuchowisko na osnowie tragedii Sofoklesa Trachinki. Przekład i adaptacja Antoni Libera. Szata przylgnęła do ciała tak ściśle, jak to czasami widzi się na rzeźbach. I straszny ból przeniknął go do kości, jaki przenika ludzi ukąszonych przez najgroźniejsze jadowite węże. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na wstępie, no już niemal jak zwykle ostatnio dwie smutne wiadomości. Odeszło od nas dwóch kolejnych wspaniałych jazzmenów. Ten pierwszy to Janusz Skowron, pianista, którego powinniśmy dobrze pamiętać. Ten drugi to mniej znany u nas Kanadyjczyk, gigant gitary Ed Bigert. Ale tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, na pewno do niego wrócimy. Na dziś przewidziałem relację z bielskiej zadymki jazzowej. No a właściwie nawet trudno to nazwać relacją, bo nie było mi niestety dane obejrzeć całego festiwalu. Przegapiłem m.in. wspaniały prolog z udziałem Branforda Marsalisa i wspaniały finał z udziałem Pata Messiniego. Na szczęście to są nazwiska, które nie wymagają żadnych komentarzy i przypuszczam, że państwo wiecie, z kim macie do czynienia. To dosłownie samo nazwisko stanowi już najwyższą reklamę. Ja pojawiłem się dopiero na tym, co od lat interesuje mnie w sposób szczególny, czyli na konkursie młodych zespołów. Sam finał nie był znowuż takim wielkim problemem. Problemem to była ta wstępna selekcja, gdzie z 19 zgłoszeń trzeba było wybrać tylko 3 finalistów. No i tych wszystkich 3 finalistów chciałbym państwu dzisiaj przedstawić, a zacznę oczywiście od tego, który okazał się triumfatorem, a jest to kwartet Andrzeja Kowalskiego, gitarzysty, który dobrał sobie do zespołu saksofonistę Roberta Wypaska. Właściwie powinienem go nazwać Full Wypasek, ponieważ gra znakomicie. No i dalej Jan Wierzbicki kontrabas i Adam Wajdzik perkusja. No i teraz proszę posłuchać, jak gra nasze najmłodsze pokolenie. Andrzej Kowalski, gitara, lider, Robert Wypasek, saksofon, Jan Wierzbicki, bas i Adam Wajcik, perkusja, zwycięzcy tegorocznego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. No, wobec tego przejdźmy do kolejnego finalisty. Właściwie trudno powiedzieć kolejnego, bo dalsze jakiekolwiek listy kolejne nie były ustalane. Nagroda była tylko jedna. Tak czy inaczej, będzie to Gniewomir Tomczyk Project. Gniewomir gra na perkusji, a za towarzystwo dobrał sobie Zdzisława Kalinowskiego, który obsługuje wszelkiego rodzaju klawiatury, na saksofonie altowym Maciej Kądziela. I to było dla mnie jedno z największych zaskoczeń, bo tak grającego Maćka nie słyszałem już ostatnio. Wspaniale. No i wreszcie wokalistka o kryptonimie Mint. To znaczy, to się pisze przez duże M i N, kreseczka i małe T. Nie wiem dlaczego akurat tak i co to oznacza, ale tak czy inaczej posłuchajmy sobie dla odmiany Gniewomira Tomczyka i jego projektu. To był Gniewomir Tomczyk Project. Lider za perkusją Zdzisław Kalinowski, klawiatury, Maciej Kądziela, saksofon alt i wokalistka o kryptonimie Mint. Zresztą nie wiem, może to nawet i nie kryptonim. Tak czy inaczej powinniśmy w tej chwili przejść do trzeciego finalisty bielskiej zadymki jazzowej, ale jednak tym razem proponuję małe odroczenie. Czas nagli, być może starczy nam czasu na koniec programu, a omijam ten punkt po prostu dlatego, ponieważ tym trzecim laureatem był Latin Cuban Jazz. Płyta, którą niedawno Państwu prezentowałem od góry do dołu, no ale tak czy inaczej na pewno do niej wrócimy, jak nie dziś, to przy następnej okazji. Oczywiście, skoro zakończył się już konkurs, trzeba było ogłosić werdykt i w związku z tym powędrowaliśmy wszyscy do klubu Klimaty, gdzie akurat swój koncert prezentował Piotr Schmidt z własnym kwartetem, a w tym kwartecie Wojciech Niedziela, fortepian, Maciej Garbowski, bas i Krzysztof Gradziuk, perkusja. Ale i ten projekt miał swoje motto, a mianowicie Tribute to Tomasz Stańko. Ale nie tak bezpośrednio, nie tak jak to się zwykle robi, że zagramy parę kompozycji Tomasza Stańki i będzie dobrze. Nie, tym razem kompozycje bardzo często bywały własne, ale chodziło o to, żeby wczuć się rzeczywiście w klimat stańkowej muzyki i moim zdaniem to się kwartetowi znakomicie udało. No a przy okazji mamy właśnie i nową płytę z tym programem, do której w tej chwili sięgam. A sięgam jednak po sztandarowy utworek, który najczęściej bywa nazywany Rosemary's Baby, a tak naprawdę nazywa się Sleep Safe and Well. Thank you. Piotr Schmidt i jego tribut to Tomasz Stańko, Wojciech Niedziela fortepian, Maciej Garbowski bas, Krzysztof Gradziuk perkusja. Ten program mamy już na płycie, tenże program został również przedstawiony na Bielskiej Zadymce. Oczywiście była to sławetna kołysanka Krzysztofa Komedy i właśnie mówiłem o nieznajomości prawidłowego tytułu, a sam się przy okazji wykazałem indolencją, bo nie brzmi on Sleep Safe and Well, tylko Sleep Safe and Warm. No i drodzy Państwo, przechodzimy do następnego festiwalowego dnia, czyli gala polskiego jazzu w tym przepięknym bielskim teatrze. Tym razem w koncercie udział wzięli oczywiście laureaci konkursu, ale główny program przygotował Henryk Miśkiewicz, który zdobył przy okazji kolejnego bielskiego aniołka jazzowego. Program wspaniały, naprawdę można było z wielką satysfakcją wszystkiego słuchać od początku do końca, chociaż zrobiony w końcu dosyć środkami skromnymi. Podstawowy kwartecik, Henryk Miśkiewicz, saksofon oczywiście, przy fortepianie Marcin Wasilewski, na basie tym razem Max Mucha i za perkusją Michał Miśkiewicz. Ale wkrótce na scenę wkoczyli i dwaj istotni goście w osobie Doroty Miśkiewicz, niezwykle kontaktowej, i gitarzysty Marka Napiórkowskiego. Jednak już pierwsze koty za płoty, jak to powiadają, czyli ten utworek wstępny grany w czystym kwartecie zrobił na mnie piekielne wrażenie, a jest to kompozycja Miśkiewicza wcale nie z ostatnich czasów, zatytułowana Half Note. Znajdziecie ją na płycie Lyrics i do tej płyty właśnie po ten utwór w tej chwili sięgam. Tyle, że zamiast Maxa Muchy na basie tutaj będzie grał Sławek Kurkiewicz. Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, Marcin Wasilewski, fortepian, Michał Miśkiewicz, perkusja i Sławek Kurkiewicz, bas, ale na koncercie w Bielsku tego ostatniego na basie zastąpił Max Mucha, a także zespół wspomagany był przez Marka Napiórkowskiego gitara, no i niezastąpioną Dorotę Miśkiewicz. I szczerze mówiąc, na tym mój kontakt z Zadymką się urwał, ponieważ już następnego dnia mieliśmy samodzielny, niezależny od Zadymki koncert w katowickim Nosprze. Mówi się trudno, a bardzo chciałem posłuchać jeszcze jednego specyficznego gościa. Tom Harrell, trębacz, który no zawsze grał wspaniale, od dłuższego czasu jednak niewiele było o nim słychać. On zawsze miał problemy ze zdrowiem i różnie to bywało, różnie to wyglądało. No ale teraz ponoć znowu znajduje się w świetnej muzycznej formie. No cóż, sięgnijmy do Toma Harrella z dawnych, niemal przepastnych czasów, kiedy grał jeszcze w kwintecie Phila Woodsa. I posłuchajmy sobie takiego bardzo stareńkiego tematu, jeszcze z czasów Glenna Millera, Serenade in Blue. A grają Phil Woods, saksofon alt, Tom Harrell, trąbka, Hal Galper, fortepian, Bill Goodwin, perkusja i Steve Gilmore, kontrabas. Thank you. Phil Woods, saksofon alt, Tom Harrell, trąbka, Hal Galper, fortepian, Steve Gilmore, bass i Bill Goodwin, perkusja. Serenade in Blue. O czym jeszcze należałoby wspomnieć, jeśli chodzi o zadymkę? No, chyba o Michale Urbaniaku, który tym razem zaprezentował najprawdziwszy underground, ponieważ jego koncert miał miejsce w kopalni. Ale jednak, skoro zostało nam trochę czasu, to oddajmy go wreszcie w ręce trzeciego finalisty konkursu, czyli Cuban Latin Jazz. Ten zespół pojawił się w troszkę innym składzie. Podejrzewam, że było tam trochę zastępstw z ostatniej chwili, a ja oczywiście sięgam do płyty, którą już Państwu prezentowałem i przedstawię taki skład, jaki był na płycie. Niewiele zresztą się różniący. A zatem Roland Abreu na basie, Taras Bakowski, saksofony tenor i sopran, Paweł Kukuła, fortepian, Dominik Jaskę, perkusja i wreszcie na tych egzotycznych perkusjach Alexis Herrera Esteves i Olio Rodriguez Luis. Ja już troszeczkę żegnam się z Państwem na zapas, ale chciałbym Was zaprosić oczywiście za tydzień znowuż do programu trzeciego. Natomiast mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego zapraszam na specjalny koncert w kinie Komeda. Oczywiście dedykowany Komedzie. To jest robota Jurka Wojciechowskiego. No i będzie obecny mój sekstet, a także trio Andrzeja Jagodzińskiego. A dziś zostawiam już Państwa z tym sławetnym Latin Cuban jazzem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.